سورہ یوسف کی آیت نمبر 105. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 سے لے کر آیت نمبر 108 تک آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں اور گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد اس سے حاصل ہونے والی نصیحتیں اور سبق ذکر فرمائے. خلاصہ پچھلی گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ غیب کی جتنی باتیں ہیں پرانے انبیاء علیہ السلام کے قصے، یہ ہم آپ کی طرح وحی کرتے ہیں، اور جب ہم وحی کرتے ہیں ہماری وحی ہی کی وجہ سے آپ کو یہ واقعات معلوم ہوئے. آپ نے اس سے پہلے کسی سے نہ کوئی علم حاصل کیا نہ کوئی کتاب پڑھی، ہمارے سکھانے اور بتلانے سے پتہ چلا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور فرشتے کے واسطے سے آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہی آپ پر اترتی ہے. پھر فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کتنی ہی طلب رکھیں، کتنی ہی آپ کے دل میں یہ چاہت ہو، یہ ارمان ہو، لیکن یہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. یہ ظاہری طور پر تو آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، کانوں سے سننے والے ہیں، اور ظاہری طور پر زبانوں سے بولتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ اندھے گونگے اور بہرے ہیں. جن آنکھوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ پہچانا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی کے نور کو نہ پہچانا، وہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان آنکھوں میں اور جانوروں کی آنکھوں میں کوئی فرق نہیں، بلکہ اس سے گری ہوئی اور بدتر آنکھیں. اس لیے کہ جانوروں کو اللہ نے جن مقاصد کے لیے پیدا کیا، وہ اپنے مقصد میں پورا اتر رہے. اور فرمایا کہ آپ کی دعوت سے، آپ کی تبلیغ سے کیوں بدک رہے ہیں؟ دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں بدکنے کی، آپ ان سے اپنے بیان پر، اپنی دعوت اور تبلیغ پر کسی معاوضے کا، کسی اجرت کا سوال کرتے ہوں، حالانکہ آپ ان میں سے کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتے. آپ تو اللہ کے لیے ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو کس بات کی فکر؟ اور فرمایا کہ اب قرآن کریم نے یہاں سے ایک نیا اسلوب اختیار فرمایا کہ اصل میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگ جو آپ کو ہمیشہ صادق اور امین کہتے رہے، یہ آپ کی دعوت پر، آپ کے اس پیغام پر، اور خاص طور پر جب مشرقین اور یہود کے سوال کے جواب میں یہ پوری صورت تفصیل کے ساتھ اتری، اب یہ لوگ ایمان لے آتے اور داعی کی اس دعوت پر لبیک کہتے اور ایمان کو قبول کر لیتے، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. آگے قرآن نے یہ ارشاد فرمایا جو ابھی میں نے آیات تلاوت کی، اس کا بیان یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آپ کی دعوت پر ایمان لے آتے، لیکن یہ تو اگر آپ کی دعوت پر ایمان نہ لائے, یہ زمینوں میں سفر کرتے ہیں مختلف ملکوں کے, اللہ تعالیٰ کی آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی کتنی نشانیاں ہیں, اگر یہ ذرا سی بھی عقل رکھتے, ان میں غور و فکر کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر آپ پر ایمان لے آتے اور آخرت پر ایمان لے آتے. انہوں نے ان آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں بھی غور نہ کیا, اور پھر زمین پر وہ نشانیاں بھی موجود. یہ سفر کرتے ہیں, کبھی یہ شام کی طرف سفر کر رہے ہیں جو بالکل شمال کی جانب, کبھی یہ جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے یمن جاتے ہیں. سردی گرمی میں ان کے تجارتی قافلے چلتے ہیں اور یہ ایسی بستیوں پر گزرتے ہیں, ادھر شام کی طرف اتنی بستیاں, اردن کے علاقے میں بحر میت ہے, مدائن صالح میں قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, وہ بستیوں کے آثار موجود اور الٹ پلٹ کی ہوئی ویرانے اور ان کے کھنڈرات یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, لیکن پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے. ادھر جب یمن کی طرف جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں قوم سبا آباد کی کیسے ان کے ڈیم تھے, کیسی معیشت تھی, کیسے باغات تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اپنے پیغمبروں کی مخالفت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی تباہی سے دوچار کیا, اسی طرح آخرت بھی ان کی برباد ہو. کتنی نشانیاں ہیں جن سے یہ عبرت حاصل نہیں کر. چنانچہ قرآن کریم نے یوں اس مضمون کو بیان فرمایا, وَكَأَيِّن, واؤ کا معنی تو اور ہے, کَأَيِّن کا معنی کتنی, من آیتن, نشانیاں ہیں, کتنی زیادہ نشانیاں. آیت کو آیت, یہ جو ہم قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں, آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی, یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے, ایک علامت ہوتی ہے ایک مضمون کے, ایک بات کے ختم ہونے کی. تو انہوں نے کتنی نشانیاں ایسی ہیں, فی السماوات, آسمانوں میں, والارض, اور زمین میں, یمرون علیہا, جن پر یہ گزرتے ہیں, ان کے سفر ہوتے ہیں اور ان کی راہ میں, ان کے راستوں میں وہ نشانیاں آتی ہیں, وہم عنہا معرضون, اور یہ ان نشانیوں سے اعراض کرنے والے. نشانیاں دیکھتے تو ہیں, یہاں غور فرمائیے, اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں, یہ بستیاں, ان کے آثار, ان کے محلات پر پہاڑوں میں تراشے ہوئے موجود ہیں, لیکن جب ان نشانیوں سے عبرت حاصل نہ کی تو گویا ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے انہوں نے اعراض کیا اور پیٹ پھیر کر بات, انہوں نے ان نشانیوں سے کوئی سبق حاصل نہ کیا. اور میں ابھی جب قرآن کریم کی ان آیات کو دیکھ رہا تھا, میرے ذہن میں بار بار سورہ مریم کی وہ آیت آ رہی تھی, اور وہ پہلے مضمون بیان بھی ہوا, کئی مرتبہ یہ آیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, اور اتنی بڑی ایسی فصیح و بلیغ آیت ہے, پوری انسانیت کی تاریخ کو اس میں سمویا اور ان کے انجام کو ذکر فرمایا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, ان سے پہلے ہم نے کتنی امتوں کو, قوموں کو برباد کیا. قرن کہتے ہیں ایک, ویسے تو قرن زمانے کو کہتے ہیں, ایک امت ایک زمانے پر محیط ہوتی ہے. کتنی صدیاں, کتنی ایسی امتیں گزری, ہم نے ان کو ہلاک کیا. آگے دیکھیے, غور فرمائیے قرآن کے الفاظ, ہل تحس منہم من احد, تم ذرا ڈھونڈو اور ٹٹولو, تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کوئی فرد کوئی ایسا ملتا ہے, ذرا ڈھونڈو تو صحیح. وہ فرعون, وہ نمرود, ان کی سپاہ, ان کے لشکر, ان کے دبدبے, اس زمانے میں ان کے حالات ایسے تھے, ان کے دماغ میں ایسی رعونت اور تکبر تھے, انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہیں سمجھا, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کی دعوت پر لبیک نہیں کہا, اور وہ کہاں چلے گئے, وہ سارے اللہ تعالیٰ, بڑے بڑے دبدبے والے, لمبے لمبے کھجور کے تنوں کی طرح قد رکھنے والے قوم عاد کے افراد, کانہا اعجاز نخل خاویہ, ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے اکھڑی کھجور کے تنے صحراؤں میں پڑے, ایسے ان کی ایسی جسامتیں, لمبی لمبی عمریں. آپ اندازہ فرمائیے, حضرت نوح علیہ السلام کی عمر, حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا زمانہ 950 برس, تو اپنی عمر کتنی ہوگی, تقریباً 1100 برس آتی عمر, اور یہی اس زمانے کے افراد کی عمر. اتنی لمبی لمبی عمریں, اتنی لمبی عمریں, صحتیں کیسی, قد کاٹ کیسے, وسائل اور تمدن, ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی اپنے زمانے کے حساب سے, بڑے خوشحال, اور ایسی خوشحالیاں ان کو نصیب ہوں. قرآن نے جیسی مثالیں لی, آج نظر نہیں آتی کیسے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نواز, لیکن وہ ناشکرے ہوئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہ لائے اور آخرت پر ایمان نہ لائے, دنیا آخرت میں برباد ہوئی. هل تحس منهم من احد, ذرا تم ان کو ٹٹول کر دیکھو کوئی ان میں سے کوئی ملتا ہے. اگلا لفظ دیکھیے, قرآن کی بلاغت کی انتہا ہو گئی. او تسمع لهم رکزا, رکز کہتے ہیں جب ہمارے کان کے قریب مچھر آ کر بن بناٹ اس کی ہوتی نا ہلکی سی, کتنی آواز ہوتی. اگر کوئی ہم اپنے اس مچھر کی آواز کو بڑی مشکل سے سنتے, دوسرا کیا سنے گا اس کی آواز کو. مکھی اور مچھر کی جو بن بناٹ, اس کو قرآن رکز کہہ رہا. او تسمع لهم رکزا, ذرا ڈھونڈو اور غور کرو کہیں تمہیں ان کی مکھی اور مچھر کی بن بناٹ کی طرح بھی کسی کی کوئی آواز سنائی دیتی ہو. بتلاؤ ذرا کہاں چلے گئے ہو. اپنے زمانے میں وہ یہی سمجھ, جیسے ہم سمجھ رہے ہیں, جیسے آج کے نمرود و فرعون آج یہی سمجھتے ہیں, شاید وہ یہی سمجھتے ہیں. انما لہ اخلدا, بس ان کی کوٹھی, ان کے بنگلے, ان کے عہدے اسی طرح رہیں گے اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قرآن نے آخر کتنی بڑی نا, یحسب ان مالہ اخلدا, یہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رکھے. نہیں, کلا, سب خیالات کی نفی, باطل خیالات اور سوچوں کی نفی کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے کلا. اس کو حرف ردا کہتے, دھمکانے اور ڈرانے کا یہ لفظ ہے. ہرگز نہ ایسا سوچیں, ایسا نہیں ہونے والا, سب فنا کے. اندازہ فرق کیسے بڑے بڑے, آپ ہر فیلڈ میں دیکھ لیجیے جنہوں نے دنیا میں نام کمائے, کاش ان کی جب گورو کفن میں لپٹی ہوئی لاش دیکھیں, اس وقت ان کی آج ان کا عز, ان کا ایسا اس وقت پتہ چلے یہ کہاں تھے. کسی زمانہ میں تو یہ پوری سپاہ کا کمانڈر ان چیف, اور آج حال کیا ہے, آج قبر میں مٹی میں, آج بے یاروں میں, ایک ذرا سی لاچاری اور بیماری سارا دمخم نکال کے ختم کر دیتی. کاش انسان غور کر لے. وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے اندر بہت نشانیاں, تم کیوں نہیں غور کرتے, کیوں نہیں دیکھتے. حل او تسمع لهم رکزا, ذرا بن بناٹ بھی تمہیں ان کی کہیں سنائی دیتی. اللہ اکبر, قرآن پاک نے بھائی اتنی نشانیاں ہم نے چھوڑی, آسمان اتنی بڑی نشانی, اللہ نے کتنی وسیع و عریض چھت بنائی بغیر ستونوں کے. قرآن خود ذکر کر رہا, جس کو دیکھتے ہیں ایسے ستارے, اور اتنا بڑا نظام اللہ نے بنایا, کچھ بھی نہیں ابھی انسان نے دیکھا, کچھ بھی نہیں دیکھا. اور دنیا سائنس نے جتنی ترقی کے باوجود دیکھا, ابھی تو عشرے عشیر اور ذرہ نہیں دیکھا اس کائنات کا جو ابھی چھپی ہوئی. اور جہاں جہاں ان کو کہیں تصادم نظر آتا اپنے نظریے سے کہ قرآن یہ کہہ رہا اور سائنس یہ کہہ رہی, ہم ان کو ببانگے دول دعوت دیتے ہیں اور تحقیق کرو, ابھی تم بچے ہو اس مکتب کے, ابھی تمہاری تحقیق مکمل نہیں ہوئی. تم اگر کسی تحقیق میں پہنچے ہو قرآن کی تعلیم کے برخلاف تمہیں کچھ نظر آیا, ابھی سوچو, ابھی تم سوال غلط کر رہے ہو, اس کا حل تمہیں صحیح ملے. 14 صدیاں پہلے جو قرآن نے انسان کی پیدائش کو 3 تاریک اندھیروں میں ذکر کیا تھا, 14 صدیاں نہیں سمجھ سکی. جدید میڈیکل سائنس جب ترقی کی, الٹرا ساؤنڈ اور مشینوں, اوفو یہ قرآن. لیکن کاش ان کے اندر اخلاص اور طلب ہو اس آیت اور نشانی کو. میرا تو خیال کوئی ڈاکٹر ایسا نہ بچتا قرآن کے اس حقیقت کو دے, ہم نے انسان کو ان پیدائش کے مرحلوں میں ایسے اندھیرا. بتلاؤ غور فرمائیے, جب قرآن اترا تھا تصور نہیں تھا الٹرا ساؤنڈ کا, بلکہ 200-150 سال پہلے بھی اگر دنیا کے اقلاء کے سامنے کہہ دیتے بھائی تم کس فکر میں ہو, ایسی مشین ایجاد ہونے والی جو اندر کی ساری کیفیات کو دکھا دی, پرنٹ نکلے گا اس کا سامنے آ جائے, تو فوراً جھٹلا دیتا یہ کیسی نامعقول باتیں کر. آج انسان اپنی عقل کے ذریعے سے غیب کی اور آخرت کی باتیں سمجھنا چاہ رہا, لیکن 60-70 سال پہلے کی باتیں سمجھنے سے یہ عاجز, اتنی ناقص عقل ہے. تو دیکھو اللہ سبحانہ, یہ آیت دیکھ, آسمان و زمین اتنا بڑا نظام ہے. اللہ اکبر, فتبارک اللہ احسن الخالقین, فتبارک اللہ احسن الخالقین, سب سے بہترین. اور یہ بھی یاد رکھے قرآن پاک یہ مخدوم ہے, تمام علوم کی مخدوم, باقی سب علوم اس کے خادم ہیں, سب علوم اس کے, سائنس ہو جتنے بھی علوم ہیں اور سائنس کے جتنے شعبے, وہ سب قرآن کے پیچھے پیچھے. قرآن ان کے تابع نہیں, قرآن ان کے, جہاں ان کے نظریے میں کہیں ان کو تصادم, یہ اپنی ابھی دقت ہے. دیکھیے سب سے پہلے سائنس جب آئی انہوں نے سورج کے بارے میں یہ تحقیق پہ, سورج کھڑا ہے, قرآن نے تو یہ ذکر کیا والشمس تجری, سورج حرکت کر رہا ہے, سورج چل رہا ہے. اور لیکن سائنس نے آ کر نظر میں نہیں, فلاسفہ کہنے لگے نہیں نہیں سورج تو اپنی جگہ پہ ساکن ہے, زمین حرکت کر رہی ہے. 100 سال کے بعد اگلی سائنس نے اس سارے نظریات کو پاش پاش کر, نہیں نہیں یہ سب پہلی تحقیق غلط, سورج بھی حرکت کر رہا ہے, اور سورج اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے, زمین اپنے مدار میں حرکت. ہر ایک چیز قرآن نے جو فرمایا فی وکل فی فلق یسبحون، ہر ایک چیز اپنے مدار میں تیر رہی، اور ہر یہ کیسے ہو سکتا خالق کائنات ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات، اس لیے یہ ایسا نہیں کہ، لیکن ہماری سوچ ایسی بدل گئی، خود نہیں بدلتے قرآن بدل دیتے، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو اور ایسی مرعوبانہ چیزیں پھر لوگوں کے سامنے بیان، صاحب انہوں نے یہ بیان کیا تو قرآن پاک کے اندر نعوذ باللہ وہ چیز ڈھونڈنا، ایسا نہیں ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسی چیزیں اب جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی چلی جائے گی، جیسے جیسے جتنے عروج پر پہنچے گی اتنا حق واضح ہوتا چلا جائے، جتنے عروج پر پہنچے جہاں جہاں ظلمت ہوگی ابھی تحقیق کی کمی ہے، جتنا چاہے ترقی کر جائے اور ہمیں خوشی، جتنا کتنی ایسی چیزیں جدید ایجادات نے، اللہ نے ایک انسان کو نقل عاقل نقل عقل دی اور وہ عاجز عقل دی، اس کے ذریعے سے ایسی چیزیں ایجاد کر لیں، پہلے قرآن نے کہا وَنَضَعُ، قرآن کے الفاظ، ہم میزان، ہم عدل کے ترازو قائم کریں گے اور اعمال تولیں، اب اعمال تو تولنے کے لیے پرانے زمانے کے فلاسفہ نے اعتراض کیا کہ اعمال تولنے کے لیے تو وزن والی چیز چاہیے، جیسے کوئی پتھر ہے، کوئی گندم ہے، کوئی اناج ہے، اس کو کہتے ہیں فلاسفہ کی زبان میں جوہر، کوئی جوہر چاہیے، اور جو چیزیں آراز ہوتی ہیں عرض، جیسے رنگ ہے، یہ ایک عرض ہے، رنگ کا کوئی اپنا وجود نہیں ہوتا، یہ ایک جوہر کے تابع ہوتا ہے، جوہر ہوگا تو رنگ ہوگا، اگر جوہر نہیں تو رنگ بھی نہیں، اس کو عرض کہتے ہیں جو کسی جوہر کے ساتھ ہو، تو کہنے لگے یہ اعمال، جیسے کسی نے سبحان اللہ کا، ہم الحمدللہ آپ سن رہے ہیں یہ بھی عمل ہے، اور میں بول رہا ہوں یہ بھی ایک عمل ہے، سبحان اللہ الحمدللہ یہ ساری چیزیں اعمال ہیں، ان کا تو کوئی وجود نہیں، خالی یہ کیا کیسے تولے جائیں، یہ کیسے تولے، لیکن اللہ تعالیٰ دے گا اپنی چیزوں کے، اب وہ چیزیں ایجاد ہو گئیں، ایسی چیزیں بھی اب ایجاد ہو گئیں کہ وہ آراز کو تولنے لگے، بخار کو تولنے کے لیے تھرمامیٹر ایجاد ہوا، بخار بھی آراز میں سے، اس کا بھی کوئی خارج میں ہو، لیکن تول رہے ہیں اس کو، کتنا بخار، بلڈ پریشر یہ بھی عرض ہے، اس کا کوئی وجود نہیں لیکن اس کو تولا جا رہا، زلزلے کو ناپا جا رہا ہے، ہوا کے دباؤ ناپے جا، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آراز میں سے تھی لیکن اب اس کو انسان، جب اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اتنی عقل عطا فرما سکتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے آراز کو تول دے، تو خالق کائنات ان آراز کو اگر قیامت کے دن تول لے تو کون سی ایسی بعید اور خلاف عقل بات، ساری چیزیں، اب میں وقت نہیں، میں تو دوسری طرف نکل جاؤں گا جو قرآن کریم کے حق ہے، اس میں میں اپنی اس آیت کی طرف آتا ہوں، وَكَأَيِّن مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، جن پر وہ گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے جو ایمان بھی لاتے ہیں مگر ان میں اکثر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، کتنے ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود شرک کا ارتکاب کرنے والے، چنانچہ وہ مشرکین جو بت پرستی اور بتوں کو تراشتے تھے اور جن کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی گئی وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اور ایسا ایمان رکھتے تھے قرآن کریم نے صاف الفاظ میں فرمایا، جب ان کی کشتی کسی بھنور میں پھنستی تھی، جب ان کی کشتی کسی طوفان میں اور سمندر میں بھنور میں گر گئی تو فرمایا دعو اللہ مخلصین لہ الدین، وہ خالص اللہ کو پکارتے، اس وقت وہ سمجھتے تھے ہمارا لات عزا منات حبل بت کام آنے والے نہیں، اب اللہ ہی ہیں جو ہمیں بچائیں گے، دیکھو کیسی توحید ہوگی، مخلصین، اللہ تعالیٰ خود ان کے اخلاص کی دعوت دے رہے ہیں، فلما نجاہم الی البر، جب اللہ ان کو خشکی تک پہنچا دیتے ہیں، فاذا هم یشرکون، پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، پھر مشرک بن جاتے ہیں، اور اب ہمارا حال اس امت مسلمہ کا شرک، کشتی بھنور میں پھنستی تو اس وقت ان کا اس وقت مشرک، اس وقت غیر اللہ کو پکارتے، اس وقت غیر اللہ کو پکار، اس زمانے کے مشرکوں کا حال یہ تھا، اس زمانے میں بھی وہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ، تو قرآن کریم میں فرمایا ان میں سے جو لوگ ایمان بھی لاتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، چنانچہ وہ ایمان والے جن کو اللہ نے خالص ایمان فرمایا ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو شرک اصغر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے مجھے تمہارے بارے میں شرک اصغر کا بڑا خوف ہے، شرک اصغر یعنی چھپا ہوا شرک اور چھوٹا شرک، شرک اکبر اور شرک اصغر کا فرق یہ ہے، شرک اکبر تو کفر ہے وہ کفر کے درجے میں، شرک اصغر کفر تو نہیں ہے لیکن بڑا گناہ ہے، اور ایک ایمان والا شرک اصغر میں مبتلا ہو سکتا ہے اور وہ مبتلا ہو بھی جاتے ہیں لیکن توبہ سے معاف ہو جاتا ہے شرک اصغر. شرک اصغر یہ ہے کہ نماز کے اندر یا عبادات کے اندر ریاکاری اختیار کرنا, اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک فرمایا. اور اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا جامع ترمذی کی روایت ہے, فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی, اللہ کے علاوہ غیر کی قسم کھائی, اس نے بھی شرک کیا. یہ بھی شرک اصغر میں داخل. جیسے بہت سارے لوگ قسم کھا, تیری زندگی قسم, ماں کی قسم, باپ کی قسم, کسی پیغمبر کی, کسی بزرگ کی, یہ قسمیں کھا لی تو یہ غیر اللہ کی قسم کہلاتی. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی قسم کھانے کی اجازت ہے, اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت ہمیں منع فرما دیا ہے. تو اس لیے اس کو شرک ہے. اور اسی طرح غیر اللہ کے نام کی نظر, غیر اللہ کے نام کی منت ماننا, یہ بھی شرک میں داخل ہے. تو ایک مومن ہوتے ہوئے ان ساری چیزوں میں بندہ شامل. اس لیے قرآن نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ, ان میں سے جو اکثر ایمان بھی لاتے ہیں مگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ. یہ ہماری نفسیات ذکر کی پورے انسانوں کے. کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے, امینو کا معنی مطمئن ہو گئے کہ آ جائے ان کے پاس, یہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ان کو کوئی عذاب نہیں پکڑ سکتا, ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں, ان کو کوئی گرفت میں نہیں لے سکتا. یہ ہے قرآن کی آیت کا مفہوم. کیا یہ اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کے سر پڑ جائے, غاشیہ تم من عذاب اللہ, اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے جو ان کو آ کر ڈھانپ. ویسے غاشیہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنے والی چیز, عربی میں غشاوا کہا جاتا ہے پردے کو, آنکھوں پر پردہ قرآن نے کہا, غشاوا کا لفظ استعمال کیا. تو جو مصیبت آ کر ڈھانپ لے اور مصیبت میں بندہ گر جائے اس کو قرآن نے غاشیہ سے تعبیر کیا. کہ کیا اس بات سے یہ مطمئن ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ کو ان کو گھیر لے. او تأتیہم الساعۃ بغتہ, کیا یہ اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ ان کے پاس اچانک قیامت آ پڑ, قیامت ان پر ٹوٹ پڑے. تأتیہم, ان کے پاس آ جائے, الساعۃ قیامت, بغتتن اچانک, کیا یہ مطمئن ہے ان پر اچانک قیامت بھی آ سکتی, ان پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتی. اور بھائی ایک وہ قیامت جس کو قیامت کبرا کہا گیا, اس کی تو علامات اور نشانیاں ہیں. ایک قیامت تو ہر وقت, ہر سیکنڈ اور منٹ کے فاصلے پر ہمارے سروں پر موجود ہے. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے قیامت کب ہوگی. فرمایا آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے جو قیامت کا سوال کرتے ہو. فرمایا سنو, من مات فقد قامت قیامت, جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت برپا ہو جاتا ہے, اس کی قیامت شروع. بتلاؤ جی موت کا کتنا فاصلہ ہے, ہر سیکنڈ ہر منٹ اچانک کسی وقت بھی آ سکتی. دیکھو قرآن کا یہ, اس لیے کہا او تأتیہم الساعۃ, اچانک پکڑا سکتا, اچانک بلایا جا سکتا ہے امتحان کے. ہم امتحان گاہ میں آ جاؤ جی, اب ہم آپ کا رزلٹ نکالیں, آپ نے کیا کیا دنیا میں, کتنا ہمیں راضی کیا, کتنی نافرمان. اس لیے میرے بھائیو ہر وقت ہر لمحے توبہ کرتے رہیں. یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے, بہت بڑا جال ہے شیطان کا کہ صاحب ابھی تو صحت بھی اچھی ہے اور ابھی تو عمر بھی باقی ہے, انشاءاللہ آخر میں توبہ بھی کر لیں گے, نمازیں بھی پڑھ لیں گے, توبہ بھی کر لیں گے, کسی کا دینا ہے تو وہ بھی دے دیں گے, غلطیاں ہوں گی تو معاف کرا لیں گے, ابھی چل کر لو, ابھی ظلم کر لو, ابھی آرام کمائی سے نہ احتیاط کو خیر ہے, ابھی تو وقت ہے ہمارے پاس توبہ کرنے کے لیے وقت. یاد رکھیے شیطان کا دھوکہ ہے. اور شیطان یا ہم اپنے معاملے کو ساتھ ساتھ صاف کرتے ہیں, توبہ اور استغفار کے ذریعے سے مٹاتے رہیں, ختم کرتے رہیں ساتھ ساتھ, نہ معلوم کس وقت پیغام اجل آئے اور پھر اللہ کے سامنے حاضری دے, پھر ایسا نہ ہو. اور قرآن نے بہت خوب آخرت کا نقشہ کھینچا, یوم اذ یتذکر الانسان, اس دن تو ہر انسان نصیحت حاصل کر لے گا. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى, لیکن نصیحت حاصل کرنے کا فائدہ کہاں ہوگا, اب تو وقت ختم ہو گیا. اگر پہلے ہی نصیحت حاصل کر لیتا تو بہت اچھا تھا, اس وقت ندامت اور نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ. اس لیے میرے بھائی آج کا کام کل پر, آج کی توبہ کو ہم کل پر نہ ٹالیں, کر لیں جب توبہ. اور ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور کم از کم یہ دعا تو کر لینا جی. ایک میں آپ کو پتے کی بات بتلاتا ہوں, یہ بات یہ بڑے بڑے اہل اللہ عارفین نے فرمائی, اللہ والوں نے, ایک کام تو ہم کر لیں, ہم اگر گناہوں میں مبتلا ہیں وہ گناہ چھوٹ نہیں رہے, ہمیں پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ, کم از کم روزانہ رات کو تنہائی میں جب کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی سننے والا نہیں, اس وقت تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے جرموں کا اقرار کر. کیونکہ ہم ساری دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے, چھپ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے چھپ بھی نہیں سکتے, اس کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتے. اس لیے اللہ کے سامنے اقرار کر رہے, یا اللہ میں باقی دنیا سے تو بہت چھپا ہوں لیکن آپ کی ذات سے میں بالکل آپ کے سامنے واضح نہیں چھپ سکتا. سود مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, حرام نہیں چھوٹ رہا, رشوت نہیں چھوٹ رہی, شراب نہیں چھوٹ رہی, فلاں گناہ, یا اللہ میں اقراری مجرم, یا اللہ میں توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں, ماحول ایسا میں ایسا چپک گیا ہوں نہیں چھوٹ رہے گناہ, تو ایسا کہ میرے اللہ آپ, میں آپ کا بندہ عاجز ہوں, آپ میرے مولا اور مالک ہیں, میرا دل آپ کے قبضے میں ہے, آپ اس وقت تک مجھ پر موت نہ لائیے جب تک میں توبہ نہ کر لوں, اور اس سے پہلے پہلے مجھے ندامت اور توبہ کی توفیق عطا. بھائی یہ تو کر سکتے نا, یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہم کر لینا جی, بس اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ آپ کو پتہ ہے میرا وقت موعود کب ہے, اور یہ بھی مجھے معلوم نہیں کہ کس حال میں ہوگا, لیکن میری التجا ہے عاجزانہ, میں بندہ ہوں اور میں عذابوں کی سہار نہیں کر سکتا, آپ اپنی رحمت سے مرنے سے پہلے اپنا فضل فرماتے ہوئے مجھے توبہ کی توفیق دے. میں اب کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا چپکا ہوا ہوں نکل نہیں سکتا, اس وقت میرے مولا اپنی رحمت سے مجھے نکال دی. دیکھو بھائی اس طرح تو ہم کر سکتے, روزانہ ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ کو, یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو, اور لیکن جو میری صدا ہے جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, گناہوں کو حلال نہ سمجھیں, گناہوں کو حلال نہ کریں, جس گناہ میں مبتلا ہیں بس گناہ سمجھتے رہیں, یہ غنیمت ہے, نہیں چھوٹ رہے. موسیقی کو حلال کرنے کی کوشش نہ کریں کہ صاحب گانے باجے معازف, یہ جتنے نائٹ کلب یہ محفلیں یہ رقص و سرور شراب و کباب اور بہت سارے مل جاتے ہیں ایسے دلائل, نہ نہ نہ, پھر اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی کبھی. اور اگر ہم اپنے اقرار کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ توبہ کی توفیق بھی مل جائے. اس لیے گناہ کو کبھی حلال نہ سمجھیں, گناہ کو گناہ سمجھ لیں, اس لیے کہ شفا کی توقع اسی کے لیے جو بیماری کو بیماری سمجھے, اور جو بیماری کو صحت سمجھنے لگے اس کو شفا کی توقع نہیں. اللہ تعالیٰ سے حفاظت فرما دیں. فرمایا او تأتیہم الساعۃ بغتہ, یا اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے, وہم لا یشعرون, اور ان کو شعور بھی اور خبر بھی نہ ہو اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, کوئی مانے یا نہ مانے میری بات, میں تو دعوت دے رہا ہوں اللہ کے راستے کی, میں دعوت دے رہا ہوں ایمان کی توحید کی, لیکن ان کو نہیں مانتے, میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا. فرمایا فرما دیجئے هذه سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, سبحان اللہ, ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں لوگوں کو. پتہ کیا چلا اس سے, اللہ کی طرف بلانا یہ اللہ کے راستے کا کام ہے, اللہ کی طرف بلانا کسی کو یہ اللہ کا راستہ ہے, اور اللہ کی طرف بلانے والا یہ پیغمبروں کا کام ہے. اللہ کی طرف بلانا کسی, توبہ کی دعوت دینا, اللہ کی طرف بلانا, نماز کی طرف بلانا, توبہ کی طرف بلانا, معاملات کی صفائی کی طرف, تزکیے کی طرف, اصلاح کی طرف, ان کسی کی بلانا ایمان کی فکر کے لیے, ایمان کی حفاظت کے لیے, یہ سارے یہ نبیوں کا کام, یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اس لیے قرآن نے دوسرے موقع پہ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, سب سے بہترین بات اس بندے کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا, سب سے خوبصورت بات. دیکھو جو مؤذن اذان دیتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف دعوت ہوتی ہے, اس لیے مؤذن کی فضیلت سب سے زیادہ حدیث میں بیان کی. فرمایا قیامت کے دن جن لوگوں کی سب سے زیادہ اونچی فخر سے گردنیں بلند ہوں گی وہ مؤذن ہوں گے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف بلاتے. ایک مرغ بھی اللہ کی طرف بلاتے, مرغا اذان دیتا نا, حدیث میں آتا ہے لا تسب الدی, مرغے کو کبھی برا بلا نہ کہو, فإنه یوقظک للصلاۃ, یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا. مرغے کو بھی منع فرما دیا, مرغا اذان دیتا منع, اس کو گالی دینے کی برا کہنے کی اجازت نہیں. تو انسان کو اجازت ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے, حافظ بھی ہو عالم بھی ہو, اس کو برا بلا کہنے کی کس طرح اجازت ہو؟ آج دیکھیے دنیا کے احوال کا, بار صاحب گھر میں اگر غصے ہوں تو گھر میں تو نہیں, معاف کیجیے گا, بس چلتا کہ گھر میں کوئی بات اونچی نیچی کر رہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते घर में वो जो, तो फिर वो आकर क्या कहते हैं, वो मस्जिद में मौलवी या तालिबे इल्म मिल गया या मौज़्ज़म मिल गया, फिर सारा गुस्सा उस पर उतार। यहाँ तो माशाल्लाह बड़े शोर वाले लोग हैं, देहातों में हम अक्सर देखते हैं कि जिस साहब को देखो ये छोटे छोटे तालिबे इल्मों पर बड़ा गुस्सा कर रहा है। कुरान के तालिबे इल्म हैं, उनसे वो भी शरारत कर सकते हैं, वो भी ऊंचा बोल सकते हैं, मुअज्जिन है नौजी साहब बाहर अंदर से घर से गुस्से है, बेगम साहब से लड़ाई और सारा आकर गुस्सा कहाँ निकाल दिया। देखो मुअज्जिन को कह रहे हैं, डांट रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और वो देखो वो अल्लाह का काम, वो अल्लाह के लिए बुला रहा है, लेकिन वो खामोश हो जाता है क्योंकि वो अल्लाह की तरफ बुला रहा है। लेकिन ये खामोशी जहर कातिल है। अगर वो जवाब दे देता, अगर वो जवाब दे देता तो काम बड़ा हल्का हो जाता। जब जवाब उसने नहीं दिया, खामोश हो गया, तो अब उसकी तरफ से जवाब देने वाला अल्लाह हो। इसलिए कहते हैं ना कि किसी को ना सताओ, किसी इंसान को ना तकलीफ, खासतौर पर अल्लाह वाले को तो तकलीफ ना पहुंचे, खैर किसी की आज से कोई नुकसान ना पहुंचे। तो फरमाया यहां ये मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। आज देखिए मेरे भाई, अजीब बात है, अगर कोई अल्लाह की तरफ दावत दे, अल्लाह की तरफ बुलाए, उसको कोसी और कोई सुनाने वाले भी सीओ मौजूद अल्लाह की तरफ। किसी को अगर नमाज के लिए कह दे भाई नमाज, या मैं मिसाल देता हूं, आज हम यहां एक बयान रखना चाहते हैं, वक्त के बहुत बड़े आलिम और बुजुर्ग को बुला रहे हैं, जी साहब बयान होगा आप इसमें शिरकत कर लीजिए, मुफ्त बयान होगा, कोई इसमें ना फीस होगी ना टिकट होगा। नहीं, बहुत सारे हजरात को तकलीफ, ये क्या बात है, ये तो मोहल्ले में ये तो इजाज़त नहीं है, स्पीकर ऊंचे, ये फलां पेशेंट फलां, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे, ये मैं फर्जी बातें नहीं कर रहा, मेरी आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बातें। और अगर वहाँ म्यूजिकल नाइट का प्रोग्राम, तो उसमें टिकट भी लगा दे 1000 रुपये फी टिकट, तो बच्चों के लिए, पोतों के लिए, घर वालों के लिए, सब के लिए टिकट खरीदेंगे और सारी रात वो उधम मचा रहेगा, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, किसी को नहीं। ऐसी रोशन ख्याली में हमारा माहौल पिस गया कि तकलीफ अगर है तो दावत इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुला दे। कोई अल्लाह के लिए घर का दरवाजा खटखटा दे अल्लाह के लिए, बस साहब वो आपे से बाहर। अरे भाइयों, ये आज सारी बातें ये आज नजर नहीं आ रही, लेकिन इसकी हकीकत खुलने वाली है। ये सारी बातें फसौफ तरा इज़िन कशफल गुबारु, अन करीब देख लोगे जब गुबार छटेगा, इज़ अफरसुन तहत रिज्लिका अम हमारु, घोड़े पर सवार थे या गधे पर सवार, पता तो सोच चलेगा जब अल्लाह के सामने हाजिर होगी, इन बातों की क्या कदर थी और जो कुछ करते रहे उनका क्या हाल। फरमाया कि अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन, ये मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा, पूरी बसीरत के साथ, पूरी फहम और फरासत के साथ कर रहा हूँ अल्लाह की तरफ बुलाने वाला काम। आना मैं भी, वह मन इतबानी, और वो भी कर रहे हैं जो मेरी इतबा करने वाले। गौर फरमाइए, अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबईन हैं और हम सब का ईमान है, हमारा हम सब का ईमान, तो फिर हमारा काम भी ये है अदउ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना, जिसको कुरान ने दूसरे मकाम पर फरमाया सूरह आल इमरान में, कुंतुम खैरा उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाली गई। खुरूज का माना होता है खुद निकलना, और उखरिजा का माना निकालना, तुम खुद नहीं निकले, जंगल के घास खुद रो घास की तरह खुद ब खुद जमीन से उठकर नहीं आए, तुम्हें पैदा किया गया, तुम्हें जो हुजूर की उम्मत में बनाया गया वो एक मकसद के लिए बनाया गया। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अमर बिल मारूफ करोगे और नहीं अनिल मुनकर करो, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी, लोगों को नमाज की तरफ बुलाना, लोगों को खैर की तरफ बुलाना, उनको बुराइयों से बचाना, बुराइयों से मना करना, इस उम्मत का अहम तरीन फरीजा, और यही इसका इम्तियाजी शान, ये इसकी इम्तियाजी शान। लेकिन आज हम इस इम्तियाजी शान को काट कर और उम्मत मुस्लिमा के वो फजाइल हासिल करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता जब तक उस इम्तियाज। बस एक बात, मौलाना रूम ने किस्सा जिक्र किया, मैं पहले शायद का तर्जमा दोबारा कर दूं, फिर मौलाना रूम का वाक़ा जिक्र करके बात खत्म करूंगा। कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह, फरमा दीजिए ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अला बसीरतिन, पूरी बसीरत के साथ, आना मैं भी, व मन इत्तबानी, और मेरे तमाम मुत्तबईन भी यही काम कर, वो भी जो मेरे इत्तबा करने वाले। व सुबहानल्लाह, और अल्लाह ताला की जात पाक है, मैं उसकी तस्वीर बयान करता हूँ, वमा अना मिनल मुश्रिकीन, और मैं अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों में से नहीं। मौलाना रूम ने वाकया नकल फरमाया, एक दफ़ा एक बाज बादशाह का उड़ गया, اور شاہین تھا بڑا شاہی باز، اور وہ اڑ کر ایک بڑھیا کے گھر پہنچیا، کسی طرح تھوڑا بہت بیمار ہوگا، بڑھیا کے گھر پہنچا، بڑھیا نے باز پکڑ لیا، اس کو نہیں پتا تھا یہ بادشاہ سلامت کا باز ہے، اس نے باز پکڑا، اپنے بیٹے کو کہا، بیٹی کو بلا، دیکھو یہ بیچارہ پتہ نہیں یہ کب سے، اس کے تو کتنے لمبے لمبے ناخن ہیں، اس کے کسی بھی خبر ہی نہیں لی، اس کے ناخن ہی نہیں کاٹے، کینچی لے کر اس کے ناخن سارے کتر دیے، پھر اس نے دیکھا اس کی چونچ بڑی ٹیڑھی ہے، اس کو پھر ترسا ہے بڑھیا کو، اس بیچارے کی کسی نے آج تک اس چونچ کی دیکھو کتنی ٹیڑھی ہو گئی، کسی نے آج تک اس بچے کی خبر نہ لی، اس کی چونچ بھی کاٹ دی، اس کے پر شاہین کے پر کس طرح ہوتے، ٹیڑھے میڑے، وہ تو اس کی پرواز کی علامت، اس نے وہ کہا دیکھو اس بیچارے کے بال اور پر بھی کسی نے آج تک خبر نہ، خیال ہی نہ کیا اس کا، اور بڑا ترس کھا کے دل پسیجا ہو اس کے بال بھی کاٹ، اس کو ایک کبوتر کی طرح بنا کر چھوڑے، بادشاہ نے کارندے بھیجے ہوتے میرے باز تلاش کرو کہاں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بڑھیا کے گھر پہنچے تو دیکھا باز وہاں موجود ہے، اس کا حشر یہ ہوتا، چونچ کاٹی ہوئی، پنجے اس کے کاٹ دیے، پر اس کے کاٹ دیے، اور وہ بڑھیا یہ سمجھ رہی تھی میں نے باز کی بڑی خدمت کی، بہت خدمت کی، بیچارے کے ناخن کسی نے نہیں کاٹے، چونچ کسی نے کاٹی، پر کسی میں نے سارے کاٹ کے بڑی اس کے ساتھ خیر خائی، بادشاہ نے دیکھا بہت افسوس کیا اور کہا واقعتاً جو اپنے صاحب سے اپنے بادشاہ کے مال سے جدا ہوگا اس کا یہی اثر ہوگا کہ اس کے ساتھ یہی، مولانا روم نے جو اس پر سبق لکھا وہ یہ کہ بادشاہ کے جو اس باز کے شاہین کے امتیازی اوصاف جس کی وجہ سے وہ پرندوں میں شاہین کے طور پر ممتاز تھا، وہ اس کی چونچ ہی تھی، وہ اس کے پنجے ہی تھے، اس کے پر ہی تھے، جب وہی کاٹ دیے اس کے سارے امتیازی نشانات کو مٹا دیا، اور مٹا کر اب اس کو کوئی باز کہے، اس کو کوئی وہ شاہین والے اس سے وہ اڑان کی امید رکھے، اس باز سے کبھی بھی توقع نہیں، مولانا روم نے فرمایا آج بھی بہت سارے ملت کے خیر خواہان امت مسلم اس کے امتیازی اوصاف کو ختم کر جہاد کا انکار کر دے، جہاد تو اس امت کا بہت بڑا وصف تھا، سورہ انفال، سورہ توبہ، جہاد کے احکام اور آداب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مغازی جہادوں میں گزری، صحابہ اکرام پوری دنیا میں پھیلے، جہاد کا انکار کر، پردہ اس کی امتیازی وصف تھا، پردے کا انکار کر دیا، جمعہ اس کا امتیازی وصف تھا، اس کا انکار کر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو بھی بیچ سے نکال دیا، ان سب کو امتیازی اوصاف کو جس سے یہ امت باقی تمام امتوں پہ ممتاز تھی اس کو تو دیا کاٹ، اور باقی ساری چیزوں کا رکھ لیا دین کا نام، نماز کا، تسبیح کا، روزے کا، معمولات پورے کرنے کا، وظیفے پڑھنے کا نام کیا رکھ دیا جی، صدقہ خیرات کا نام، بس اسلام اتنا رکھ دیا، زیادہ سے زیادہ کوئی خیرات کر دی یا دیگیں پکا دیں یا کہیں بلا کر یا کہیں بھیج دیا، سیلانی میں بھیج دیا، عیدی میں بھیج دیا، ٹرسٹ میں بھیج دیا، بس سارا دین یہیں تک بند، یہ نہیں، اس دین اسلام اور ملت اسلامیہ کے یہ امتیازی اوصاف ہیں جس سے شاہین کی طرح اڑ کر اس نے سارے اس ادیان پر اس نے سر بلندی حاصل کی تھی، وہ ان اوصاف کی وجہ، اس لیے قرآن نے فرمایا تمہیں ہم نے بہترین امت اس لیے بنایا تم لوگوں کے لیے نکالی گئی، لوگوں کے لیے نکالی، ارے بھائیو ہم اس بات کی بھی فکر کریں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، دعوت تبلیغ کا کام یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ہمیں فہم نصیب فرما دے، اور گھر سے شروع کریں، گھر میں کم از کم بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو نماز کی دعوت تو دیں، ہم اپنا کام شروع کر دیں، وہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے، پھر آہستہ آہستہ پھیل، یہ ساری مجمع یہاں جم تعلیم بھی ہوتی ہے، اور یہ درس و تدریس کا سلسلہ، یہ سارے سلسلے اسی کے سلسلے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے، اپنی رحمت سے دین کے لیے قبول فرما لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا، يا الله دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما، مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما، وسعت والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں دنیا آخرت کی تمام حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے، دنیا آخرت کی ہر مصیبت، ہر کلفت، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ فرما لے، یا اللہ جس دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم کو پڑھا اور ہم اس سے غفلت میں، اے اللہ اس غفلت سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اس امت کو اے اللہ جس وجہ سے خیر امت بنایا ان اعمال کی فکر کی توفیق عطا فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک اللہ.